Hackers van Basic Fit hebben voor zover bekend nog geen gestolen gegevens online gezet of gebruikt. Er zijn wel gegevens buitgemaakt, namen van leden, adressen en nummers van bankrekeningen. Ook in andere landen zijn data gestolen. Alles bij elkaar gaat het om 1 miljoen van bijna 6 miljoen leden. Paus Leo is niet van plan om zich de mond te laten snoeren door president Trump. Ik zal me blijven uitspreken tegen de oorlog, zegt hij. Dit weekend deed hij een vredesoproep en eerder had hij expliciet kritiek op de Iran-oorlog. Trump noemde hem gisteren een slappeling. En de wereldwijde opbrengst van de film The Super Mario Galaxy Movie heeft de grens van $600 miljoen gepasseerd. Dat is €514 miljoen. In de Verenigde Staten staat de opbrengst inmiddels op ruim $300 miljoen. En daarmee doet de film in het tweede weekend iets minder dan zijn voorganger. Toch wordt verwacht dat de film als eerste film van 2026 door de grens van $1 miljard kan gaan. En ik heb het weer nog voor je. Bewolking met lokaal misschien wat zon. En toch zijn er verspreid over het land ook buien. En het wordt maximaal 14 graden. Morgen eerst mistig, later breekt de zon door. En dan wordt het maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dan even kijken naar de weg. Een paar korte vertragingen. De A12 voor de grens met Duitsland, een kwartier. Dat is eigenlijk de langste. Ja, verder op de A4, Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 7. A58 Tilburg, Breda voor Knoopend Galder zo'n 8 minuten. En van Breda naar Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos 10 minuten. Controles langs de weg. A2 Amsterdam-Utrecht 38-1. De A2 Eindhoven-Den Bosch 127-6. A4 Amsterdam-Leiden 31-2. A9 Alkmaar-Haarlem 51-7. A22 Beverwijk-Velsen 14.7. A28 Zwolle-Amersfoort 66-1 en de A50 Zwolle-Apeldoorn 216.1. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Even overblijven, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Alle Beemse kaasplakken 150 gram. 1+1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Lindo Duval. Koffer 10. Wie was dan koffer 9? Niels van der Laan was dat. Had ik nooit gedaan. Nooit. Radio 538. empty soul. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. En Zayn, en Eyes Closed. Jizo ken je misschien uit de K-pop-sensatie Blackpink. Ik ben dit weekend even helemaal bijgepraat op het gebied van de K-pop. Ik was daar niet zo heel erg in thuis. Het is toch meer een beetje tienermeidenmuziek. En ja, mijn nichtje van 12 was op bezoek. En we gingen naar het pretpark. En dat was hartstikke leuk. Dus heeft dus op de hele weg naar naartoe en weer terug mij even een lesje K-pop-muziek gegeven. Ja, en dan ben ik helemaal bijgepraat. We hebben ook zoveel in de achtbanen gezeten daar in het pretpark. Dat ik, je eet daar toch ook veel kipnuggetjes en frietjes. Ik heb zo vaak ondersteboven gehangen dat die kipnuggetjes en de frietjes nu nog de juiste weg richting de uitgang aan het zoeken zijn, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Lindo is de naam, een heel goede middag. Mr. Robbie Williams maakt je maandag stukken beter en jouw werkdag ook. Dit is Let Me Entertain You. hits hoor je op 538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe Maxime en Babette. En hoe dan ook bij 538 aftellen richting de Dutch 1000. De 1000 beste uit Nederland vanaf vrijdag hier bij jou 538. Het zijn Timbaland en Carrie Hilson, The Way I Are. I ain't got no money. I ain't got no car to take you on a date. I can't get by you flowers, flowers, flowers. But together we be the perfect soulmates. Talk to me, girl. From my tower guarded by the fiery dragon, I got myself in quite the mess.

nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight. I know you're ready for the sparks to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. 'Cause I'm coming home to. Yes, I'm coming home to. Coming home 538 halen. De 538 Stemmenjacht. De grote finale van de 538 Stemmenjacht is aangebroken. Koffer 10 is open, want eindelijk is de stem van koffer 9 geraden vanochtend. Dat bleek dus Niels van der Laan. Ja, je weet wel, die van even tot hier. En hij kent ook de hoofdpiet van de Sint heel goed en zo, weet je wel. Die was dat, ja. We gaan voor koffer 10. Daar zit 40.000 euro in. Manon, goedemiddag. Goedemiddag, met Manon. Hallo, hoe is het in Helmond? Hi. Ja, dat klopt. Ja, hoe is het daar in Helmond? Ja, goed. Ja, ja, het is hier droog en wel oké. Okay. Ik ben op het werk, dus ja. Ik was aangenaam verrast met het belletje. Oh, ja. Ja, je moet nu ineens, nu gaan we voor serieus geld, Manon. 40.000 euro in koffer 10. Nou, zeg dat wel. Zullen we eens gaan luisteren naar die stem? Ja, graag. Dan gaan we. Leuk. Phew. Hier moet je het mee doen. Ja. Wie zou dit kunnen zijn? Het is kort. Ik kreeg een tip van mijn man. Die zit een stukje ver weg. En ja. Die appte mij. Die zei, je moet even de app downloaden. En ik denk dat het Rafael van de Vaart is. Oh, en als het niet goed is, moet hij dan op de bank? Nee, ja, dan is het wat het is. Daar hebben we ja. ons best gedaan. En ja. Ja, we gaan het zien. Waar gaat het nu hoor? Is dit Rafael van de Vaart? Het antwoord is fout. Ah. Jammer, Manon. Jammer. Ja, we hebben ons best gedaan, maar hij was ervan overtuigd. Ik denk, nou, ik ga een poging doen. Ja, het is ook heel moeilijk. Ja. Ik vind het heel erg stoer dat hij het heeft geprobeerd met je. Dat vind ik heel goed. Ja. Jullie krijgen, of jij krijgt, de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die sturen we wel mee op. Nou, superleuk. Dankjewel. En veel succes voor de rest van de kandidaten. Dat gaat helemaal goed komen. Ik mag ik gewoon houdoe zeggen als Brabanders onder elkaar? Zeker weten, zeker weten. Houdoe. Houdoe. De 538 Stemmenjacht. 40.000 euro kan je winnen als jij wel weet van wie dat hele korte stukje stem is dat je hoorde van koffer 10. Wil je opgeven als kandidaat via de app van 538? Even op de groene knop drukken. Stay. And for your man, are you insane? You see?

Lifehouse, Have Way Gone. De 58 werkdag. Ik zat eens even te denken dit weekend. Ik heb die hele Artemis 2-missie een beetje gevolgd. Hè? Die vier astronauten die zo mooi om de maan zijn gevlogen. Prachtige foto's gezien. Dat. Wij kunnen toch in dat hele heelal, wij kunnen toch niet de enige wezens zijn? De enige bol waar leven op is. Er moeten toch gewoon aliens bestaan? Dat kan toch bijna niet anders? Het is zo groot daar. En er komt natuurlijk een dag dat ze een keer hier aankloppen. Dat de aliens een keer landen hier op aarde. En dat zie je ook altijd in films. En dan vragen ze altijd, take me to your leader. En dan willen ze graag naar de leider worden gebracht. Naar wie brengen we ze dan? Niet naar Rob Jetten, denk ik, toch? Dat wordt helemaal niks. Nee, ik heb niks tegen Rob Jetten, maar dat moeten we niet doen. Dat wordt niks doen. Nou, Poetin en Trump kan je ook wel afschrijven, denk ik. Orbán is weg, dus dat wordt ook niks. Geert Wild. Nee. Ik denk Taylor Swift. Breng ze naar Taylor Swift. Dit is onze leider. Zij gaat het allemaal regelen. Ze heeft goede liedjes. Zijn buitenaards goed ook. Met haar komt het helemaal goed. Ik denk dat het dan in orde komt. En luister maar, dit is haar nieuwste van Taylor Swift. Die heet Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Do you think it's forever? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atene. Doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I.